أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Je, yule tuliyemwaahidi ahadi nzuri tena naye akayapata ni kama tuliyemstarehesha kwa starehe za maisha duniani na kisha siku ya kiyama akawa miongoni mwa wanaohudhurishwa? Wa yawma yunadihim fayaqulu aina shurakaa alladhina kuntum taz'umun. Na siku watakapowaita na akasema, wako wapi mliokuwa mkidai kuwa ni washirika wangu? Qala alladhina haqqo alayhimul qawlu rabbana haula'i alladhina aghwayna aghwaynahum kama ghawayna tabarra'na ilayk tabarra'na ilayka ma kanu iyana ya'budun. Watasema wale iliyothibiti juu yao kauli, Mola wetu mlezi, hawa ndio tuliowapoteza. Tuliwapoteza kama tulivyopotea sisi. Tunajitenga nao mbele yako, hawakuwa wakituabudu sisi. Waqila da'u shurakaakum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ra'aw al'adhab law annahum kanu yahtadun. Na itasemwa, waiteni hao miungu wakishirikina wenu, basi watawaita lakini hawatawaitikia na wataiona adhabu, laiti wangelikuwa wameongoka. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Na siku atapowaita na akasema, mliwajibu nini mitume? فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. Basi zitawapotea habari siku hiyo, nao hawataulizana. Faamma man taba wa amana wa amila salihan faasa an yakuna minal muflihin. Ama mwenye kutubu na akaamini na akatenda mema, huyo atakuwa miongoni mwa wenye kufanikiwa. Wa rabbuka yakhluqu ma yashaa wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Na Mola wako mlezi huumba na huteua atakavyo, viumbe hawana khiari. Mwenyezi Mungu ametukuka na ametakasika na hao wanaowashirikisha naye. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Na Mola wako mlezi anayajua yaliyoficha vifua vyao na wanayoyatangaza. Wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Naye ni Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye. Sifa zote njema ni zake yeye, mwanzo na mwisho. Na hukumu ni yake yeye, na kwake yeye mtarejeshwa. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidhiya'in afala tasma'un. Sema, mwaonaje Mwenyezi Mungu angeliufanya usiku umekukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama, Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayekuleteni mwangaza? Basi je, hamsiki? Qul araaitum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmi al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bilaylin taskununa fihi من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون سيما مواناجي mwenyezi Mungu angali ufanya mchana umekukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama. Mungu gani asiyekuwa mwenyezi Mungu atakuleteni usiku mkapumzika humo? Basi je, hamoni? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Na ni katika rehma zake amekufanyeni usiku na mchana mpate kupumzika humo na mtafute fadhila zake na ili mpate kushukuru. Wa yawma yunadihim fayakulu aina shurakai alladhina kuntum tazumun. Na siku watakapo waita na akasema, wako wapi hao mliokuwa mkidai kuwa ni washirika wangu? Wanaza'na min kulli ummatin shahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Na tutatoa shahidi katika kila umma na tutasema, leteni hoja zenu, hapo watajua kwamba hakika kweli ni ya Mwenyezi Mungu na yatawapotea yale waliokuwa wakiazua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Hawi sawa mwenye kuamini na katenda mema na kastahikia ahadi ya Mwenyezi Mungu na ahadi ya malipo mema na pepo, na akayapata kama alivyomwaahidi Mwenyezi Mungu, kulingana huyu na yule aliyekanusha na akatenda vitendo viovu na akamzuga maisha dunia na mapambo yake, na kisha siku ya kiyama katika waliohudhurishwa kwa ajili ya hisabu, na akawa katika kwenye kuhiliki kwa adhabu. Ewe mtume, kumbuka siku wataposimama hawa mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuhisabiwa, na Subhanahu akawaita kwa patarisha, wako wapi hao miungu mliodai kuwa ni washirika wangu wapati kukuteteni na kukuombeeni? Watasema uongozi wa makafiri katika waliostahiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na vitisho vyake. Ewe Mola wetu mlezi, hawa tuliowaita kwenye shirki na tukawapambia upotovu tuliwapoteza, kwa sababu wao walikhiari ukafiri na wakaupokea kama sisi tulivyokhiari na tukaupokea. Leo sisi tunajitenga nao kwako na ukafiri na ukhiari duniani. Hawakuwa wao wakituabudu sisi, bali wakiabudu pumbao zao na wakitii matamanio yao. Na Mwenyezi Mungu kuamrisha makafiri ni kwa kuwatahayarisha tu, kwa vile kuwataka wawaite wale miungu ya ushiriki na waokoe na adhabu yake kama walivyodai. Wakaitikia kwa unyonge na wakawaita kwa kuwa hawana hila, wasipate jawabu yoyote. Wakaiona adhabu waliwaahidiwa iko mbele yao, na wakatamani na ukuwa katika dunia yao wangelikuwa waumini waliongoka jinsi adhabu iliwafikia. Na ewe mtume, taja vile vile siku washirikina watapoitwa na Mwenyezi Mungu kwa kutahayarishwa, na wakaambiwa, mliwajibu nini mitume wangu niliowatuma kwenu wakuiteni kwenye imani? Nao wakafikisha ujumbe. Habari hizo zikawapita hawazitambui kama kwamba ni vipofu, ikawa hapana amuulizaye mwenziwe, kwani wote walikuwa sawasawa wameshindwa kujibu. Hii ndiyo hali ya washirikina, ama mwenye kutubu kutokana na shiriki yake na akaamini imani ya kweli na akatenda mema, basi huyo utaraji kuwa kwa Mwenyezi Mungu miongoni mwa waliofuzu kuipata radhi ya Mwenyezi Mungu na neema ya kudumu yenye kuendelea milele. Na Mola wako mlezi anaumba atakalo kwa uwezo wake, na anamfitari amtakaye kwa hikma yake kumpa ujumbe na utiifu kwa kujua kwake mwenyewe kufa kwao. Wala hawawezi viumbe na wala si haki kumchagulia Mwenyezi Mungu alitakalo katika dini potovu na miungu ya uongo. Mtukufu ametakasika shani yake na washirika. Ewe Mtume, Mola wako mlezi anajua barabara iliyomo katika vifua vya washirikina ya uadui wao juu yako, na wanayotangaza kwa ndimi zao ya kukushutumu na kukupinga kwa ulivyoteuliwa kupewa utume. Na Mola wako mlezi, ewe Mtume, ndiye Mwenyezi Mungu wa haki, ndiye pekee mwenye ungu, mwenye kustahiki pekee yake kuhimidiwa na waja wake katika dunia kwa neema zake na uongofu wake, na katika akhera kwa uadilifu wake na kulipa kwake. Na yeye pekee yake ndiye mwenye hukumu na kuamua baina ya waja wake, na kwake yeye ndiyo marejeo ya kwendea. Ewe Mtume, sema enyi watu, niambieni Mwenyezi Mungu akikufanyieni usiku uendelee mfululizo bila ya mchana mpaka siku ya kiyama, je, mna yeyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu akukuleteni mchana wenye mwangaza mkaweza kushughulikia maisha yenu na kuendesha mambo yenu ya dunia? Hamna hayo nyinyi? Basi kwa nini hamsikii kwa sikio la kuwazana kuzingatia? Ewe Mtume, waambie watu, Mwenyezi Mungu akikujalieni mchana mfululizo bila usiku mpaka siku ya kiyama, yupo asiyekuwa Mwenyezi Mungu kukuleteni usiku mkapata kupumzika na kazi za mchana? Hamna hayo nyinyi? Basi kwa nini hamzioni ishara za Mwenyezi Mungu mkaamini na mkaongoka? Na miongoni mwa rehema za Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake ni kuwa akawaombia usiku na mchana inayofuatana ili wapate kupumzika usiku na washughulikie kutafuta riziki zao na manufaa yao mengine wakati wa mchana, na watambue fadhila za Mwenyezi Mungu juu yao wapate kumshukuru. Sema, mwaonaje, Mwenyezi Mungu angeufanya usiku umekukadieni moja kwa moja, Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayekuleteni mwangaza? Basi je, hamsikii? Sema, mwaonaje, Mwenyezi Mungu angeufanya mchana umekukadieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama, Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayekuleteni usiku mkapumzika humo? Basi je, hamoni? Na ni katika rehema zake amekufanyeni usiku na mchana mpate kupumzika humo na mtafute fadhila zake, na ili mpate kushukuru. Hapana shaka kuwa kuumbwa kwa dunia kwa namna yake ilivyo sasa, na ilivyowekwa kwa mnasaba wa jua, na kuzunguka kwake wenyewe kwa wenyewe kila siku, na kulizunguka jua kila mwaka, hapana shaka kwamba haya yanaonyesha dhahiri uwezo wa Mwenyezi Mungu na upweke wake. Na aya tukufu inawazindua watu watambue ukweli ambao yapasa wauelewe, nao ni kwamba yeye Mtukufu, lau kuwa aliumba dunia iwe na usiku wa milele au iwe na mchana wa milele, basi hapanapo Mungu mwingine anayeweza kuwaneemesha watu kwa mchana na usiku wa kufuatana kama hivi. Na hivyo ni kuwa lau kuwa dunia inazunguka juu ya msumari kati wake, na pia kulizunguka jua kwa kiwango kimoja kiasi ya siku 365 takriban, yangalitokea mabadiliko makubwa mno. Miongoni mwao ni kudumu giza katika nusu ya dunia na kudumu mwangaza katika nusu ya pili takriban. Na kwa hivi joto lingelipanda katika nusu yenye mwangaza kwa kiasi kisichoweza kuchukulika, na nusu yenye giza ingeganda kwa barafu, na pande zote mbili zisingeweza kuchukua kitu chochote chenye uhai. Ama huu mpango ulivyo sasa unapelekea kupishana usiku na mchana, na kwa hivyo kunapatikana mapumziko na utulivu wakati wa usiku na kushughulika wakati wa mchana. Na hali ya hewa inasilihi uhai wa binadamu na wanyama na mimea. Na haya ni katika fadhila za Mwenyezi Mungu juu ya waja wake, ambao zinapelekea tukubali uwezo wake na tudumu kumshukuru. Na pia ewe Mtume, kumbuka siku watapoitwa washirikina na Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa wito wa kutahayarisha, wakaambiwa, wako wapi washirika ambao mkidai kuwa ni miungu wa kukunusuruni au waombezi kukuombeni? Na siku ya kiyama tutatoa kutoka kila umma shahidi, Nae ndiye nabii wao wakutoa ushahidi dhidi yao kwa yaliokuwa wakiyafanya duniani. Hapo sisi tutawaambia wakhalifu miongoni mwao, nini hoja yenu kwa mliokuwa mkiyatenda ya ushirikina na maasi? Watashindwa kujibu, na watajua hapo kuwa haki yote iko kwa Mwenyezi Mungu tangu mwanzo mpaka mwisho. Na yatapotea kama vinavyopotea vitu vilivyopotea yote waliokuwa wakimzulia Mwenyezi Mungu.